сыну. Рассохлы парог хаты бацькоў, пакінуць, каб аддолі ўцячы, можаш. Туманны ўсход і пахліпаў забыць, каб шумным асфальтам прайсціся, можаш. Усмешку дзяцінства і радасць жыцця пагасіць, каб далёкія мары наблізіць, можаш. Слова песню сваю у пыл дарогі шпурнуць, каб хутчэй стаў бы верставыя міналі, таксама можаш. А калі слязамі боль пакоціцца, калыханку матчыну успомні.